week van Barbie en Frans Timmermans. Dat mogen we toch wel zeggen. Dr. Kelder en Co. alle aandacht voor alles wat luchtig, flexibel en goedkoop is. Namelijk het wondermiddel plastic. Wilt u meer polymeren? Of kunnen we ook een beetje gaan polyminderen? En hoe doen we dat dan? Nou ja, wat je nou eigenlijk moet weggeven, ook weggooien. Hoe je dat doet. Hoe je ook een beetje genutst wordt, zoals het heet, in de openbare ruimte. Daar gaan we het ook over hebben. En hoe we die plastic stoep wat schoner krijgen. Dat er nog zo wat naar de nieuwstellingen bezorgd door Marnix Ampersen. De Oekraïense president Zelensky noemt de Krimbrug een legitiem militair doelwit. De brug raakte maandag voor de tweede keer beschadigd door een aanval. Vermoedelijk zit Oekraïne erachter, maar Kiev heeft er officieel niets over gezegd. Zelensky zei bij een veiligheidsconferentie dat de brug wordt gebruikt om onder meer munitie over te vervoeren en dat het daarom een vijandig bouwwerk is. Het is voor het eerst dat de Oekraïense president zich op die manier uitspreekt over de 18 kilometer lange Krimbrug. In het centrum van Tilburg is vannacht een agent gewond geraakt bij een ruzie. Agenten probeerden een ruzie tussen een man en een vrouw te sussen. Het stel werd agressief en omstanders keerden zich ook tegen de politie. De vrouw verzette zich tegen haar aanhouding. Een van de agenten werd in het tumult in het gezicht geslagen en raakte gewond. 6 mensen zijn opgepakt. In de Italiaanse stad Padua zijn de namen van lesbische moeders uit geboorteactes gehaald. De conservatieve regering Meloni is begonnen met het strenger handhaven van een wet die dat ouderschap moet regelen. Correspondent Angelo van Schaik vertelt wat er is aangepast in die actes. En dat kan eigenlijk vanwege een huidige wetgeving. Het vermelden van 2 moeders op een geboorteakte is in feite illegaal. Burgemeesters van verschillende steden, waaronder dus Padua en ook Milaan, schreven wel 2 moeders in bij de burgerlijke stand, maar in feite overtraden ze daarmee de wet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de burgemeesters maanden geleden al opgeroepen de wet toe te passen en dus die namen te verwijderen. Nou, deze situatie is het gevolg van het geregistreerd partnerschap dat is ingevoerd in 2016. Koppels van gelijke seksen konden zich registreren, maar niet trouwen. Maar daarbij werd niet geregeld hoe het moest met kinderen. De biologische ouder bleef eigenlijk alleen maar de ouder volgens deze wet. En dat betekent dat nu de Italiaanse regering volgens een bestaande wet deze moeders de rechten kan ontnemen. Ook mannenparen kunnen niet meer de namen van beide vaders laten registreren. Zij moeten nu kiezen wie van de 2 als wettelijke vader op de geboorteakte wordt vermeld. Een Nederlandse diplomaat in Colombia is afgelopen week beroofd van zijn tas. Dat gebeurde in een restaurant in de hoofdstad Bogota. Volgens Colombiaanse media zat er onder meer een werklaptop in de tas, maar dat wil het ministerie van Buitenlandse Zaken niet bevestigen. Oekraïne en Turkije hebben met elkaar overlegd over de graandeal. Na een telefoongesprek meldde president Zelensky dat de landen zich samen gaan inzetten om de overeenkomst te herstellen. Rusland stapte maandag uit het akkoord, waardoor het voor Oekraïne vrijwel onmogelijk is om graan via de Zwarte Zee te exporteren. Op een festival in Maleisië is een Britse band van het podium gehaald. De zanger van The 1975 had felle kritiek op de anti-LHBTI-wetten in het land en gaf de bassist een kus van 20 seconden. Homoseksualiteit is een misdrijf in Maleisië. De regering heeft de rest van het festival verboden. Het NOS-journaal. Watersportorganisaties zien niets in een verplicht vaarbewijs, blijkt uit een rondgang van de NOS. Demissionair minister Harbers onderzoekt of die maatregel kan worden ingevoerd om ongelukken op het water te voorkomen. De politie kan zo'n maatregel wel begrijpen. Ja, de politie hebben dat signaal al eerder afgegeven dat wij vinden dat de discussie wel weer opnieuw mag worden gevoerd over de lengte, de ondergrenzen wanneer je een vaarbewijs nodig bent. En wij vinden dat 15 meter echt wel te veel is. Wij zeggen wel, je gaat ook niet met de fiets op de snelweg fietsen. Het is echt een behoorlijke afstand waarmee je op het water bent en waarmee je ook nog veilig je dient te verplaatsen. Nu is een zogeheten klein vaarbewijs verplicht bij boten vanaf 15 meter of bij boten die sneller gaan dan 20 km per uur. Op sociale media wordt een filmpje gedeeld van een toerist die op het gezicht van een slapende man poept op het strand van Mallorca. Volgens een lokale krant gaat het om een Nederlander. De verontwaardiging op het eiland is groot. Het wordt gezien als het nieuwste voorbeeld van toeristen die zich misdragen op het Spaanse eiland. Hoe gekker je doet, hoe koeler je bent, zegt een Nederlandse hotelmanager in het AD. Mallorca probeert met een campagne andere groepen toeristen te trekken. De Tour. En dan de Tour. Parijs komt steeds dichterbij voor de renners in de Tour de France. Nog 248 kilometer en dan is de ronde alweer voorbij. Maar eerst staat vandaag het peloton nog een flinke klus te wachten. Wielercommentator Gio Lippens, voordat we naar de Champs-Élysées gaan, nog even een pittige rit vandaag, hè? Jazeker, want ze rijden door de Vogezen en daar zijn heel wat pittige beklimmingen. Het begint allemaal met de Ballon d'Alsace, eigenlijk meteen vanuit het vertrek in Belfort. Dat is een col van de tweede categorie. Hij is best wel lang, 11,5 kilometer klimmen, 5,2% gemiddeld. En daarna dan gaat het alleen maar op en af. We kijken nog twee cols van de tweede categorie, dan een col van de derde categorie, dan de Petit Ballon. Dat is weer de eerste categorie. En tot slot de Col du Platzerwasel. Prachtige naam. De slotcol. Dan is het nog niet afgelopen. Want dan gaat het nog even een paar kilometer vlak tot aan de finish op Le Markstein. Dan zijn we inmiddels op 1204 meter hoogte. En die, ja, die finish die kennen we nog van de voorbije ronde van Frankrijk voor vrouwen. Die van vorig jaar dus, waar Annemiek van Vleuten toesloeg. En dat is echt wel een serieuze beklimming. En ja, dit is echt wel een dag. Het is een hele korte etappe. 133,5 kilometer. Met inderdaad heel veel beklimmingen. Start is straks om 1:30, finish waarschijnlijk net voor 5:00. Dus dit gaat wel spektakel opleveren, denk ik. En wie moeten we dan in de gaten houden? Ja, hou vooral de klimmers in de gaten. En hou dan vooral ook weer de mannen in de gaten die in de top 10 staan achter Jonas Vingegaard. Ja, Tadej Pogacar natuurlijk. Die achterstand op Vingegaard is veel te groot om dat vandaag nog in te lopen. Hè. Dik 7,5 minuut. Pogacar zal zelf wel moeten oppassen ook dat hij zijn tweede plek niet kwijtraakt. Hoewel de voorsprong van hem op de nummer 3, en dat is ook nog een ploeggenoot, Adam Yates, is ruim 3 minuten. Maar wat erachter zit allemaal, Rodriguez onder andere de nummer 4, Simon Yates. Er zijn heel veel renners die denken dat ze nog in die laatste bergetappe toch nog een plekje of misschien wel meer plekjes kunnen klimmen in het algemeen klassement. En ik denk dat vooral voor de meeste renners het doel toch is die podiumplek naast Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in Parijs. Ja, dat telt toch altijd extra voor wielrenners in de Tour. Dus daar zal een flinke strijd om geleverd kunnen worden. En ja, dus wat dat betreft verwacht ik echt wel dat we al hele vroege aanvallen krijgen. En ja, de strijd om de gele trui die lijkt dus wel beslist. Maar de bolletjestrui, dat is nog niet definitief, hè, daar. Is ook nog een mooi verhaal natuurlijk. Giulio Ciccone, hè, de Italiaan, die aan de leiding gaat. Maar die voorsprong op Felix Gall, de winnaar van de laatste grote bergetappe tot nu toe in deze ronde van Frankrijk. Hè, die etappe waar Pogacar brak. Ja, die Oostenrijker, die staat eigenlijk heel dichtbij in dat klassement. En het gekke is dat hij eigenlijk in die etappes, met name die lange bergenetappe over de Col de la Loze, niet eens echt zijn best deed voor het bergklassement. In de cols daarvoor zat hij in een kopgroep. Sprintte hij helemaal niet met Ciccone mee om de bergpunten. Maar pas toen hij solo over de Col de la Loze ging, daar kreeg hij heel veel punten voor. Dus hij staat nu ineens dichtbij. En dat zou nog wel eens een fascinerend gevecht kunnen worden tussen die twee, dat Felix Gall nu wel vandaag gaat proberen om Ciccone af te troeven. Dus dat duel, daar kijken we ook wel naar uit. Dankjewel, Gio Lippens. We horen je straks vanaf 2:00 weer live in Radio Tour de France. 1:08. Het weer nog. In de noordelijke helft van het land buien. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Af en toe is de zon te zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 21 graden. Ja, wisselvallig. Regenbuitjes dus. Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Ja, er staan veel files, vooral door wegwerkzaamheden. Er staat 150 kilometer bij elkaar, verspreid over het land. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen 20 minuten oponthoud. De A1 van Amersfoort naar Hengelo tussen Apeldoorn en Deventer. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 1 kwartier. En op de N313 Bocholt richting Lichtenvoorde. Voor Groenlo 1 kwartier vertraging. Dankjewel. Ik heb mij van de week laten strikken in de commerciële valstrik van Barbie. Dus ik dacht, we moeten toch maar eens even in Dr. Kelder en Co. gaan hebben over plastic. En hoe fantastisch is dat eigenlijk? Want wordt het niet eens eigenlijk tijd om iets te gaan polyminderen? We hebben een gedragswetenschapper die praat over, ja, hoe we eigenlijk gestuurd worden. Zelfs de onrecyclebaren richting toch de vuilnisbak, of die nou geel, grijs of groen is. Voorts, een nieuwe rubriek, Dr. Spindokter, helpt ons de politieke frames te ontwarren. En we hebben een jonge dokter over een ziekte die meer mensen treft dan u denkt, namelijk schizofrenie, dat onveld. Naar de mededelingen van de middenstand. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, nou zo hoor je welkom met Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de Krater. Dat is een café op de Roeters Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Met hele diagnoses over, ja, de berg plastic. Gaan we recyclen? Is dat eigenlijk, ja, appeltje eitje, is dat makkelijk? Daarover met professor Dr. Raymond Grades, hoogleraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit Alhier. En waarom het heel normaal is dat we alles niet in, maar naast de prullenbak gooien, met gedragswetenschapper Dr. Kees Keizer, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hoe je via taal en psychose kunt herkennen, daar hebben we een jonge dokter voor, jonge dokter Janna de Boer, tevens werkzaam met de Rijksuniversiteit te Groningen. Ja, professor Grades Remo, ik begin even met jou. Er kwam van de week nieuws door dat er een plastic etende schimmel is. Nou, dat is natuurlijk golven van enthousiasme gingen door de wereld. We hadden al eerder gehoord van een bacterie die plastic eet. Is dit de redding? Nee, dit is de redding niet. Er wordt op dit moment 390 miljoen ton plastic geproduceerd. 4% daarvan komt in de oceaan. 4%? Ja. En nou ja, die schimmel zal misschien een kleine bijdrage, maar die zorgt er niet voor dat we die enorme berg plastic soep die we op dit moment hebben, dat we daar vanaf komen. Ja, dus nou, in die zin ben je niet positief. Maar goed, dat kan misschien een bijdrage leveren. Nou, wat mij bij jou verbaast, je bent econoom, gerenommeerd econoom, aan alle instituten verbonden, maar je bent ontzettend met afval bezig. Is dat een economisch onderwerp? Dat is toch eigenlijk meer een sociologisch onderwerp, zou ik zeggen? Nou, laat ik vooropstellen dat mijn eerste promovendus, Elbe Dijkgraaf was dat overigens, waar een langdurige samenwerking uit voortgekomen is, op afval is gepromoveerd. Ja? Vervolgens heb ik gezien dat dit een heel interessant onderwerp is vanuit mijn discipline bestuur en economie. Dus er zitten zowel bestuurlijke aspecten aan als ook economische aspecten. Ja, en zeer actueel. Heel veel wetgeving komt eraan, is er al aangekomen. De vraag is of we die enorme plastic berg gaan bedwingen. De projectie is, plastic productie in de wereld gaat alleen nog maar verder stijgen de komende decennia. Ja, dat is inderdaad de projectie. Overigens zien we wel in Europa dat het stabiliseert. de afgelopen jaren in ieder geval. We zien wel dat in de opkomende economie dat steeds meer plastic wordt geconsumeerd. Mm-hmm. China op dit moment 1/3 ongeveer. Dus daar zit denk ik wel een enorm aandachtspunt. Enerzijds voor te zorgen dat er minder plastic geconsumeerd wordt. En anderzijds ook om het beter te recyclen. Ja. En hoe we dat precies gaan doen, daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. Wat wel en niet werkt vooral ook. En de misverstanden erover graag straks helemaal. Nu bij jou, Kees. Er was in het nieuws een beetje merkwaardig bericht. Een Nederlandse toerist in Mallorca. Die zijn fecaliën, ik probeer het een beetje NPO Radio 1 te zeggen, op slapende mensen trachten te deponeren. We klagen vaak en snel over toeristen. Hè? Is dit typisch toeristengedrag? Nou, als jij degene bent die dit overkomt, dan mag je wel klagen, denk ik. Maar, je ligt niet te slapen. Nou, toeristen daar klagen we natuurlijk op. En je ziet ook hier in Amsterdam dat het gedeeltelijk een toeristenzone en bijna een festivalterrein begint. Maar misdragen toeristen zich meer? Omdat ze denken, toch niet van mij, laat maar zitten. Gedeeltelijk. Ja. Dus voor zover ik dat kan inschatten, puur op basis van psychologische theorieën, zie je, voor hun is de omgeving anoniemer. Mm. Dat maakt het. Vaak is er alcohol in het spel. Ja. En wat we zien is, mensen zijn tijdens vakanties gewoon veel hedonischer, veel meer gericht op vakanties dan. Gericht op korte termijn plezier hebben, moeite voorkomen. En dat zijn net al die ingrediënten die ook een beetje samenhangen met regelovertredingen. Ja. En dingen als zwerfafval, et cetera. Gaan we het straks over hebben. Jij hebt heel interessant onderzoek gedaan naar een steegje in Groningen. Nou, daarover later meer. Maar voor we er altijd belangrijkste aftrappen, eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, dat was natuurlijk Barbie deze week. Ik had mij ook laten strikken in een korte broek. Het was zeer pijnlijk. Mijn benen waren te wit. Het was veel over te doen. Ik heb zelf niks gelezen, maar ik hoor dat het heel erg was. Over die pop is van alles te zeggen. We gaan geen reclame maken. Koop hem alsjeblieft niet. Maar het merkwaardige is, het was eigenlijk bedoeld als film. Een beetje, toch een feministische film. Dat waren de bedoelingen. Maar alle aandacht ging ineens uit, niet naar haar, maar naar Ken. Ken the Man, met het plastic ondergoed, u weet wel. Laten we eens even luisteren naar Ken. I'm sure you're all aware of the Coco Chanel rule. Before you leave the house, you take one thing off. The Ken rule is you put three things on. Kijk, precies. Ken doet heel veel aan. Dat was dus Ryan Gosling, die speelde Ken. De acteur die in de media vooral veel lof ten deel valt. Ja, toch eigenlijk merkwaardig. Dus ook daar is Barbie weer van het toneel. Zij is wederom een accessoire. We gaan naar een nieuwe rubriek. Ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. En dat ligt... Ja, dat is niet de nieuwe rubriek, dat is Frans Timmermans. Dokter Spindokter, kom er maar in. Dat klinkt wel heel onaangenaam bijna. Ben jij daar, Danielle Hoogiemstra, reeds aan de lijn? Ja, dat ben ik. Dag Danielle, jij zit in, als het goed is, in Frankrijk, historicus, journalist. En ik wil het even met jou hebben over de campagne, de lancering eigenlijk van Frans Timmermans, die natuurlijk op het schild gehezen moet gaan worden als premier, denkt hij. 22 november verkiezingen. Jij hebt dit van enige afstand, maar toch zeer nauwkeurig bekeken. We luisteren eerst even naar een fragmentje van Timmermans rond zijn kandidatuur. Dat hoorden we net al even instarten. Ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. En dat ligt echt niet zo diep onder de oppervlakte. Wilt u premier worden? Ik wil graag premier worden, ja. Het is wat, hè, 62 jaar. Ik beloof één ding. Ik zal in de campagne geen misbruik maken van het feit dat sommige van mijn concurrenten heel jong zijn en zeer onervaren. Ja, dat was even een geleend grapje van Ronald Reagan. Ooit tegen Walter Mondale, bekend. Hij gebruikt ook meteen straattaal, Daniela. Swag. Ja, een beetje geforceerd, hè? Toch wel, denk ik. Maar je krijgt toch een beetje de indruk van, het is een beetje een soort, alsof er een soort Tesla aankomt met een dieselmotor. En dat hij dat de hele tijd moet gaan verantwoorden, dat hij echt wel hip en jong is. Ja. Maar ik vraag me eigenlijk af of dat nodig is. Ik geloof eigenlijk dat juist een progressieve kandidaat, heeft volgens mij alleen maar voordeel die oud is. Want het is denk ik juist een beetje die tegenstelling van dat oude en dat nieuwe, wat juist ook wel aanspreekt. Zou het? Dat zie je omgekeerd ook. Ja, omgekeerd zie je het ook vaak. Dat juist in de conservatieve hoek, als je dan jong bent, is dat ook juist wel weer leuk. Ja. Het is een beetje alsof het de angst wegneemt. Zo van, ja, hij is wel progressief, maar heeft toch zijn sporen al bewezen. Ja, gaat het niet een beetje te veel over de poppetjes? Gaat het meteen weer over of die ijdel is en dik en oud? En ja, dat zijn toch eigenlijk hopeloze bijzaken, of niet? Ja, maar daar gaat het toch wel steeds meer over, denk ik. Ik bedoel, eigenlijk de partij, zo langzamerhand, doet het er haast niet meer toe. Dat heb je eigenlijk hier in Frankrijk, was het natuurlijk met Macron ook zo. Die had binnen een paar maanden had hij een partij ineens. Ja. Het gaat toch steeds meer om wie is die persoon. En dat zie je dus ook in de manier waarop personen worden aangevallen. Ja. Maar ook in de manier waarop personen een soort cultus om zich heen creëren, waardoor ineens iedereen op die personen gaat stemmen. Ja, denk je dat die goede kans maakt om inderdaad premier te worden? Want we hadden hier vorige week een forum met allemaal doktoren aan tafel die er toch ook hier en daar voor door hebben geleerd. Die zeiden toen al, toen we het nog niet wisten, als we één ding niet moeten doen met die fusiepartij, is het die oude man op het schild hijsen. Dat gaat tegen hem werken. Ja, nou, ik vraag het me af. Ik sluit niet uit dat hij eigenlijk... het hangt natuurlijk helemaal af van hoe hij dit gaat doen. En hij moet volgens mij niet in de val trappen van dat hij te veel te jong wil doen en zo. Dat moet hij helemaal niet proberen. Mm-hmm. En ook niet dat hij, wat hij al in het verleden ook wel gedaan heeft, dat hij zich een beetje te veel laat meeslepen door zijn eigen emoties en te veel... daar kan hij ook struikelen. En dat hij ook iets, hij heeft een beetje iets kleinzerig. Als mensen hem aanvallen, dat vindt hij allemaal heel erg. Het beroemde conflict met Jeroen Pauw over de mondkapjes, of het was het, MH17, ja. Ja, ja goed, daar was hij inderdaad, daar waren de tenen heel lang. Die zal hij moeten intrekken, want anders is hij natuurlijk nergens meer welkom straks. Tegelijkertijd, hij heeft natuurlijk wel een heel peloton jonge en vrij onbekende soms kandidaten tegenover zich. Hoe zou hij dat moeten spelen dan? Gewoon, ik ben inderdaad een man van de ervaring in de bestuurlijke capaciteiten. Ja, nou, en ik denk ook hoe dikker de huid, hoe beter die wordt. Want ik denk hoe meer hij aangevallen wordt en hoe harder die aangevallen wordt, hoe meer ook de linkse kiezer juist denkt van, nou, ik ga daarachter staan, want ik wil in ieder geval niet al die scheldmensen. Ja. Dus ik denk dat uiteindelijk nog in zijn voordeel kan gaan werken ook. Mm-hmm. En ja, hij is natuurlijk gewoon de kandidaat. We hebben 10 jaar lang, of langer nog, een relatief rechts kabinet gehad. Dus iedereen die nu iets naar links wil, ja, die moet gewoon op Timmermans gaan stemmen. Dat relatief linkse kabinet, dat relatief rechtse kabinet, hoor ik eigenlijk alleen maar in de media altijd. Maar nooit de mensen die erop stemmen, die gaan allemaal op BBB stemmen. Nou ja, die vinden het helemaal niet zo rechts. Nee, in de praktijk was het niet zo rechts. Maar het was in ieder geval een liberale premier. Dus ja. Je hebt toch veel mensen die daar echt genoeg van hebben. Nou ja, die gaan waarschijnlijk alleen al vanuit de strategie. Ja, ja. Is de kans toch best wel groot. Dus ik denk dat Timmermans eigenlijk best wel goed gepositioneerd is om best wel wat stemmen te winnen eigenlijk. Ja, Arthur van Amerongen schreef in HP De Tijd een stuk, echt meer een filipica zou je kunnen zeggen tegen Timmermans, waarin hij zei, kijk, je zal het volgende zien. Al die grote kranten op de Telegraaf en Elsevier na en NOS, het hele clubje bij elkaar, gaan alleen maar Timmermans steunen. Dat is de kandidaat die het moet worden om het rechtse gevaar af te stoppen. Ja, nou precies. Dus dat denk ik, dat zou best eens kunnen. En dat gaat natuurlijk, dat is toch in zijn voordeel. Ja. En dan ja, moet je... Dat weet ik niet. Zou ik opmaken, wil je dat... Ja, denk je dat het een... Nou, hij zou ook natuurlijk een establishment-kandidaat kunnen worden dan. En dan krijgen we dus een BBB-effect. Maar goed, we zullen het zien. De onbekende factor is toch altijd nog Pieter Omtzigt, hè? Ja, nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Kijk, als die in het spel komt, wordt het alweer heel anders. Want dan is er een min of meer links alternatief. Mm-hmm. Dan heeft hij natuurlijk een echte concurrent, denk ik. Nou ja, ik weet niet. Is Pieter Omtzigt nou links of rechts of midden? Of gewoon Pieter Omtzigt? Ik weet het eigenlijk niet meer. Dat weten wij niet. Nou ja, maar groot goed, geheim. Geluid. Ik weet niet hoe hij zich gaat organiseren. Maar stel dat hij zich op een goede manier organiseert. Met misschien dat hij niet zelf de partijleider dan moet worden. Mm-hmm. Maar dat hij een club maakt waar hij in ieder geval een rol speelt. Ja, ja dan is dat denk ik wel een concurrent voor Timmermans. Ja. Links of rechtsom wel de spannendste verkiezingen sinds de afgelopen, nou, wat zullen we zeggen, 20 jaar? Ja, zeker, ja. Ja, ja, ik vind het nu echt, het is eigenlijk eindelijk. Gaat het weer ergens over? Ja, over de poppetjes, hoewel, bedoel je? Wat ik, nou, precies. Kijk, dat is natuurlijk wel echt een vind ik een enorme, ook in de journalistiek is dat een enorm probleem, dat we steeds meer de neiging hebben om alleen nog maar obsessie met bijna personen bezig te zijn. Ja. En ze worden dus aan de ene kant helemaal afgebroken, aan de andere kant helemaal opgeheven. Ja. En ik hoop maar dat journalisten gewoon hun werk blijven doen. En dat ze gewoon blijven kijken naar, ja, wat zegt iemand nou eigenlijk echt? Ja. En dat daar ontbreekt het wel af en toe een beetje aan. Ik hoor dit als bijvoorbeeld een... Ook die, Nou ja, die fusie tussen GroenLinks en PvdA bijvoorbeeld, dat valt dan toch wel tegen hoe daarover geschreven wordt. Er wordt eigenlijk helemaal niet meer echt ingegaan op wat is hier nou eigenlijk gebeurd. Wat hoe die oude communisten met die oude socialisten kunnen gaan, hoe kan dat nou? Ja, daar gaat het nooit meer over. Ja, nou goed, dan gaan we misschien dan het volgende keer wel eens een keer over hebben. Dank voor nu, veel plezier. Hoe lang ben je met vakantie? Wat heb je zelf gegund? Nog een dag of vier. Dus 10 dagen. Dan danken wij journalist-historicus Dr. Daniela Hooghiemstra. Dr. Kelder & Co. En ik ga doorpraten met professor Dr. Raymond Grades, hoogleraar bestuur en economie en van de publieke en de non-profit sector aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast ook nog verbonden aan de VU Business School, het Tinbergen Instituut en het Zijlstra Centrum van de Vrije Universiteit. Je kunt echt niet om je heen, hè, Raymond. We gaan het hebben over plastic. Er zijn allemaal nieuwe regels. De Europese Commissie wil bijvoorbeeld groente en fruit onder 1,5 kilo mag niet meer verpakt worden. We hebben sinds 1 juli de plastic tax. Heel veel gedonder gehad over plastic bakjes voor de patatjes en de, nou ja, dat. We hebben, dat doe ik natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van Barbie Mania deze week. Wat toch de meest plastic pop is die je kunt bedenken. Het is één grote plastic schande eigenlijk. Wat is het grootste misverstand over plastic? Kijk, we hebben een productie van, wat zei je, 400 miljoen ton? Ja, 390 miljoen. Dat overigens 80% wordt daarvan gestort. Over het storten in Nederland. Storten, je bedoelt afval? Ja, dus gewoon als op een vuilnisbelt. En dat gaat in de fik dus? Ja, komt in de rivieren terecht en uiteindelijk in de oceaan. Overigens, in Nederland is het storten is nul. Dus we zijn erin geslaagd om of het te verbranden of zeg maar het te recyclen. Kortom, het grootste probleem met plastic is de plastic soep en het feit dat met name in ontwikkelingslanden zo'n groot gedeelte in de natuur en de omgeving terechtkomt. Ja. En dat moeten we, denk ik, zien te stoppen. Ja, je zegt ontwikkelingslanden. Ga eens in Italië kijken. En flikkeren ze ook gewoon alles het raam uit. Dat ook in Europa. Kijk, we hebben in Europa een stortverbod. Hebben we, wat hier in Nederland heel goed gehandhaafd wordt. Alleen, ja, ik constateer inderdaad dat in Zuid-Italië, dat is ook wel bekend, daar zijn ook wel artikelen over geschreven in de literatuur. Ja. Dat daar, plastic, maar ook andere afval gewoon gestort wordt. En dat er ook, zeg maar, effecten soms ook voor de gezondheid. Ja, en de Camorra en de maffia zitten ook in die handen. Maar goed, dat is even een andere discussie. Toch even op dat plastic inzoomen. Jij zegt vooral die plastic soep, maar dat is dus maar 4% van de hele plasticproductie die in de oceaan belandt. Erg genoeg, maar... Nou ja, dat is jaarlijks 4%. Overigens van die plasticproductie is ongeveer 40-50% is... verpakkingen, wat eenmalig gebruikt wordt. Ja. En het feit dat daar toch 10% daarvan in de oceaan terechtkomt, vind ik niet een gering aantal. En wat uiteindelijk ook, als we dat proces niet weten te stoppen, ook tot steeds meer en grotere soep zal leiden. Ja. En dan hebben we dus die hele export van plastic echt naar de derde wereld, naar Bangladesh, naar Vietnam, naar Indonesië, noem maar op. Hoe zit dat in elkaar? Er is dus een enorme handel ingaande. Zeker, zeker. Daar heb ik ook wel eens wat over geschreven. Ik denk dat inderdaad een zorgpunt is. Nu heeft men in Europa bedacht van we gaan afspreken dat plastic wat geëxporteerd wordt, dat van goede kwaliteit moet zijn. Met andere woorden, makkelijk te recyclen. Ook op een bepaalde manier verpakt. Alleen wat we ons niet realiseren is dat het bijvoorbeeld naar Maleisië wordt verscheept. En uiteindelijk wat er in Maleisië beschikbaar is aan afvalmanagement is niet eens in staat om het eigen plastic... Ik las met een kwart van hun eigen plastic kunnen ze, geloof ik, recyclen. Nee, dat klopt inderdaad. Ja. En dan komt dan nog dat plastic uit... Maar waar blijft het dan? Dat komt gewoon op die stortplaats komt dat terecht. En uiteindelijk een substantieel deel daarvan lekt weg naar de natuur. En uiteindelijk komt het dan in rivieren en uiteindelijk ook in de oceaan terecht. Wat is het economische model hierachter? Dus wij exporteren schepen vol rotzooi naar arme landen. Daar laten we dus gewoon dumpen. We kijken weg. Beland in het milieu. Wie verdient hier nu aan? Nou, dat zijn denk ik enerzijds natuurlijk toch die vervoerders verdienen daaraan. Degene daar verdienen er ook aan. Ja. In Indonesië is het wel bekend dat daar toch een aantal, ja, wat ik dan maar noem, mensen die het niet al te breed hebben uiteindelijk in deze plastic handel terechtkomen. En nou ja, kijk, we hebben natuurlijk in Europa de afspraak gemaakt dat de verpakkende industrie, dat die zijn eigen rommel opruimt. Ja. Maar goed, de consequentie is wel dat een stuk daarvan uiteindelijk gewoon niet, zeg maar, gerecycled wordt of wat helemaal niet zo'n slechte oplossing is. Zeker niet ten opzichte van de oplossing dat het geëxporteerd wordt, is natuurlijk dat een stuk toch wat vervuild is, verbrand gaat worden. Ze hebben nu vanuit Europa bedacht, je hebt die, zeg maar, die contracten die ze van de industrie, bijvoorbeeld van de textielindustrie, eisen. UPV's heet het, geloof ik. Dan moet je eigenlijk verantwoordelijkheid nemen voor je eigen productie. Dus als jij in de textielhandel zit, dan moet je maar zorgen dat je een goed recyclingsverhaal hebt. Lukt dat? Nou ja, kijk, die UPV bij plastic. Waar staat het ook weer voor? Wat is het? Dus uitgebreide productieverantwoordelijkheid. Ja. Die bestaat er al ruim 10 jaar. En heeft er dus toe geleid dat er geëxporteerd wordt. Dus kijk, die UPV als zodanig is niet voldoende om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we dit probleem oplossen. Er zullen toch ook strenge regels moeten komen voor zeg maar die export. En wat ook belangrijk is, dat we, overigens wil men dat wel, maar ik denk dat dat toch wel beter zou kunnen. Dat er veel meer ook in Nederland hergebruikt wordt. En wat denk ik ook belangrijk is, dat er gekeken wordt dat de verpakkende industrie veel meer plastic gaat gebruiken, wat uiteindelijk ook goed recyclebaar is. Ja, want want en dan heb je nog heel, gewoon als je nou consument bent, dan krijg je dus plastic verpakkingen, eindeloos veel. En dan staat er, dit is biodegradable. Je hebt bijvoorbeeld koffiecups tegenwoordig. Dus ja, dat kun je gewoon in de GFT-bak gooien. Of je hebt zo'n verpakkingtje wat dan. Maar dat leidt dus tot nog veel meer problemen, begrijp ik. Nou ja, dat afbreekbare plastic, die claim is denk ik redelijk dun, is die. Ik bedoel, ik kan het niet helemaal beoordelen, maar ik zag wel laatst dat zowel Milieucentraal als ook Rijkswaterstaat, als ook de afvalbedrijven zeggen, want gooi alsjeblieft niet die afbreekbare koffiecups bij het GFT. Maar goed, dus ja, ik denk eerlijk gezegd, maar waarom is het dan biodegradable? Het is dus helemaal niet biodegradable in die zin. Ja, het zal misschien wel op een gegeven moment afbreekbaar zijn. Ja. Maar goed, waar het natuurlijk om gaat, is dat het snel afbreekbaar is. Ja. En die claim is denk ik niet terecht. Ja, ja. Nou zijn we wel, die verpakkingsindustrie die zet echt wel stappen. Er zijn waanzinnig veel regels gekomen. We mogen niet meer uit plastic rietjes drinken. Nou, je hebt die hele toestand in de Tweede Kamer die niet meer uit plastic bekers eigen kopje meenemen. Brood wordt in papier verpakt. Noem maar op. Vind je dat er grote stappen worden gezet? Of zeg je, dit is eigenlijk toch een beetje, ja, dit zijn eigenlijk details op het grotere verhaal. Nee, ik denk dat er wel, ik ben het erover mee eens dat die verpakkende industrie, zeker in Nederland, stappen aan het zetten is. Kijk, wat ik nog wel, denk ik, een pleidooi voor zou willen doen, is dat er veel meer aan de voorkant gekeken wordt. We leggen het wel heel erg bij de consument neer, in mijn ogen. We zouden veel meer aan de voorkant moeten kijken van hoe zorgt nu de verpakking. Kijk, wat belangrijk is uiteindelijk ook om het te recyclen, is dat er monostromen ontstaan. Wat zijn dat? Nou ja, dat betekent dat dezelfde plastic. Dus je hebt bijvoorbeeld PE, je hebt PP, je hebt ook PET. Ja, dat hebben we goed voorbeeld gegeven. Dus die PET-fles, daar zit er een ander soort dop, ander soort plastic dop op. Als je dat als eenheid in de vuilnisbak gooit, heb je eigenlijk een probleem. Ja, nou ja, kijk, er is dus belangrijk, dat wil men ook. Alleen, ja, dat zou wel wat sneller kunnen, dat dat van hetzelfde materiaal is. Ja. En daar zijn nu afspraken over gemaakt. Het is toch niet zo moeilijk om dat te doen? Nee, dat lijkt mij ook niet. En het is wel heel erg belangrijk. Iets anders is wat ik er ook een pleidooi voor zou willen houden. Kijk, die flesjes die zijn vaak gekleurd. Alleen als ze bijvoorbeeld in Japan heeft de drankenindustrie heeft afgesproken om ze van mat PET te laten zijn, waardoor ze veel beter te recyclen zijn. De marketing mensen natuurlijk niet leuk. Die willen natuurlijk spectaculaire etiketten. Nee, maar ik denk dat het toch tijd is nu om de recyclingsargumenten toch maar iets meer op de voorgrond te zetten dan al die marketingargumenten. Maar Raymond, dan poetsen wij ons Europese continent leuk op en dan lijkt het allemaal een stuk schoner. En dan de rest van de wereld, vooral armere landen, houden zich er totaal niet aan. Net een beetje het klimaatprobleem. Wat dan? Kijk, er wordt op dit moment in de VN over gesproken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij in ieder geval het goede voorbeeld geven. Dat wij daar op een zorgvuldige manier mee omgaan. En ja, ik denk dat dit, die plastic soep, die plastic productie is wel echt een enorm probleem. En ik denk uiteindelijk dat het toch ook opgelost zou moeten worden. We moeten deze aarde niet op deze manier aan de volgende generatie willen overdragen. Betalen we echt de prijs voor, ik leg maar Chinees, betalen we de prijs voor plastic? In Nederland wel. Kijk, het afvalfonds verpakkingen heeft een vrij forse opslag. Ja. Die overigens als consument jij gewoon betaalt. Dat tarief gaat overigens volgend jaar ook omhoog. Wat men ook doet, wat denk ik ook verstandig is, is dat men tariefdifferentiatie gaat toepassen. Uh-huh. Dat betekent dat goed recyclebare verpakkingen, dat die een lager tarief krijgen dan de slecht recyclebare verpakkingen. Had misschien ook iets eerder gekund, maar vooruit. Ja, je kan toch ook zeggen slecht recyclebaar verboden, punt. Stoppen we mee. Ja, dat zou inderdaad. Waarom dat niet gewoon? Stel, je zou het eisen. Het is een beetje timmermansachtig, hè? Gaan lekker dwingen. Maar kan het? Kunnen we dat aan? Of ziet dan het schap er zo anders uit? Gaan er dan bij de supermarkten zeggen ze bijvoorbeeld altijd, ja, als wij die komkommers niet in zo'n plastic laagje spuiten, dan zijn ze veel eerder bedorven. Dan gaan ze weer op een andere manier, heb je dan weer afval. Dat is op zich ook een argument. Ja, daar zit wel wat in natuurlijk ook. Hè? Ja, kijk, wat ik wel belangrijk vind, is dat er een goed alternatief is. Kijk, wat ik laatst ook vond bij die plastic frietbak. Ja, prachtig om te zeggen, ga maar je eigen pannetje naar die frietboer toe. Maar dat gaat niet werken. Dus er moet een goed alternatief moet er zijn. Een goed alternatief, niet qua plastic dan. En dan zou het denk ik wel kunnen. Daar moet de wetgever natuurlijk wel in helpen. Je hebt CSM volgens met de oude suikerfabrieken, die zijn helemaal in die bioplastics, in die natuurlijke verpakkingsmateriaal. Nou, ik zie alleen maar dat ze winstwaarschuwingen hebben, dat helemaal niet verdiend. Dus er zit kennelijk, als de overheid niet helpt, dat slecht plastic eigenlijk nog steeds heel goedkoop is, dan gaan natuurlijk die andere bioproducten ook niet verkocht worden. Ja, maar ik zou toch bij bio-based plastics wel een opmerking willen maken. Ook dat lijkt natuurlijk prachtig. Maar we moeten ons daarbij wel realiseren dat ook veel landbouwgrond kost. Moet je even uitleggen, want dat is plantaardig. Wat betekent dat? De biokant eraan? Wat is dat eigenlijk in België? Bijvoorbeeld is gemaakt van suikerbieten. Ja, ja. En er ligt bijvoorbeeld een berekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Stel dat we 50% van de Nederlandse plastic wat we in Nederland al gebruiken, dat we dat door bioplastic zouden laten doen, dan hebben we 33.000 hectare aan landbouwgrond hebben we nodig. Als we dat overigens als de hele wereld zouden doen, dan hebben we een provincie als Utrecht aan landbouwgrond. Dat is toch prima als we die varkens niet meer die bieten en al die andere dingen laten eten. Kunnen we dat leuk voor plastic gebruiken? Ja, nou, kijk, we kunnen een heel debat over hebben, maar ik denk dat we die landbouwgrond echt nodig hebben voor voedselproductie. Nou, we gaan een andere keer het hebben over plantaardig versus eiwitrijk. Maar goed, in zijn algemeenheid denk ik dat er gewoon nog een enorme behoefte is aan landbouwgrond, nog afgezien het feit dat er ook steeds meer landbouwgrond verloren gaat vanwege allerlei klimaatproblemen. Ja. Kortom, ik denk dat biobased plastics toch niet de oplossing is voor dit vraagstuk. Ik denk dat er sowieso is de prijs veel duurder van dat biobased plastics. Nou, ik heb nu maar veel duurder dan een fossiel product wat gewoon echt heel smerig is, omdat de kosten niet echt worden doorberekend. Ja, dat kan. Dus we zullen moeten kijken of die kosten, zeg maar, toch... en uiteindelijk verantwoordelijk wordt ook voor het opruimen... daar wel in verrekend gaan worden. Maar desalniettemin, mijn stelling is wel... dat biobased, dat wordt overigens ook door het Centraal Planbureau aangegeven... die heeft daarnaar gekeken... Ja. Dat dat tot veel meer landbouwgrond... zeg maar, dat uiteindelijk dat het wel ten koste gaat van zeg maar, de voedselproductie. Ja, en we kunnen weer geen huizen bouwen. Je praat wel luid, hè? Doe je altijd colleges zonder versterking? Ik doe altijd colleges zonder versterking, Jort. Dat klopt, ja. Best wel old-fashioned. Heel goed. Ik dank je voor nu, professor Dr. Raymond Grades. Jongens, we hebben nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat zij, dokter Janna de Boer, mag ik 6 juni jongstleden cum laude, maar liefst gepromoveerd Rijksuniversiteit Groningen. Promotor onder meer dokter Iris Sommer, hier vaker te gast. Janna, je hebt onderzoek gedaan, promotieonderzoek gedaan naar schizofrenie en dan op een of andere manier het toepassen van taal. Vertel, laten we eerst even over schizofrenie. Hoeveel mensen zijn er schizofreen? Ja, schizofrenie, dat treft ongeveer 1% van de wereldbevolking. Dus 1% van de Nederlanders. Ja. En als je, ik begrijp, als je psychoses in wat bredere zin kijkt... dat je een wat grotere categorie hebt, hè? Ja, dan kom je op een veel grotere categorie. Ja. En waarom vond je het belangrijk om daar onderzoek naar te gaan doen? Heeft het je altijd al bezig gehouden? Het heeft me eigenlijk altijd al bezig gehouden... omdat ik het een heel interessant ziektebeeld vind. Omdat je eigenlijk zo in de war raakt... en in een heel andere realiteit terechtkomt. Ja. En dat is, vind ik, een fascinerend aspect... dat je op het ene moment een gezond leven leidt... en het volgende moment zo buiten de realiteit staat. Ja, en jij bent dus eigenlijk een onderzoek gaan doen... waarbij je taal als basis bent gaan nemen om schizofrenie te herkennen. Vertel wat je onderzocht hebt. Ja, ik heb gekeken of je op basis van analyses van gesproken taal... of je op basis daarvan kunt vaststellen of iemand een psychose heeft of niet. Mm-hmm. En dat soort analyses, dat zijn allemaal computationele analyses. Dus met machine learning en artificial intelligence... hebben we de taal gekwantificeerd eigenlijk, dus meetbaar gemaakt. En met dat soort modellen gekeken, kan die nou herkennen... dit is psychotische taal en dit is gezonde taal. Ja, en er is dus zoiets als psychotische taal. Het zijn ook vaak verwarde mensen, zeggen we toch ook vaak. Ja, dit werkt. Ja, als je iemand tegenkomt op straat en die is verward... iedereen zal onmiddellijk wel merken dat er iets aan de hand is. Ja. Dus het is best wel opvallend eigenlijk. Ja. En dit soort modellen zijn dus heel goed in staat om te herkennen... wat verwarde taal is en wat gezonde taal is. Ja, en wat kun je daar dan mee? Want dan weet je dus eigenlijk als je... Stel, je zou dus gewoon nu je draait dit model... dan kun je meteen de schizofrene gevallen... de mensen in ieder geval die in dat spectrum zitten, kun je dan herkennen. Ja. Maar dat kun je toch ook zo herkennen? Je kan toch ook zo horen? Ja, klopt. Als iemand helemaal psychotisch is... dan kunnen kunnen psychiaters en dus ook mensen op straat... Mm-hmm. die herkennen wel dat er iets aan de hand is. Ja. Maar wat wij hopen en wat we ook aan het onderzoeken zijn... is dat je ook voorstadia al kunt herkennen. Dus voordat iemand echt psychotisch wordt... is er vaak best een lange aanloop. Mensen zijn een paar maanden... gaat het gewoon al wat minder goed. Ze slapen minder goed, ze gaan wat drugs gebruiken... ze trekken zich terug. Ja. En dat is allemaal heel aspecifiek. Ja. Dat kan ook gewoon weer herstellen. Mensen knappen daar gewoon weer van op. Hmm. En in die periode zouden wij graag willen weten... wie wordt er nou echt psychotisch? Ja. Wie moeten we behandelen en wie... kun je ook met rust laten en knapt gewoon wel weer op als hij zijn ritme oppakt. Daar kun je ook dat taalmodel voor gebruiken. Want even, schizofrenie, is dat aangeboren of is het iets wat je ontwikkelt? Ja, het is, er is wel een grote erfelijke component. De erfelijke component is zo'n 70%, denken ze. Dat is best wel veel. Dus je hebt grote kans als je ouders het hebben dat jij het ook krijgt. Ja. Maar het is niet zo dat het één op één overerfbaar is. Dus er zijn ook veel dingen die je overkomen, zoals... stress of trauma's in je jeugd die meespelen bij het ontwikkelen van schizofrenie. Ja, oké. En heb je nou voorbeelden, taalvoorbeelden, waar ik kan zeggen, nou, dat is typisch schizofreen taalgebruik of meer een manier van spreken? Ja, waar schizofrenie of psychose echt onbekend staat, is de incoherentie. Dat mensen gewoon echt niet te volgen zijn. En subtiele voorbeelden daarvan zijn dat ze bijvoorbeeld opeens beginnen te praten over hij, zonder te zeggen wie die hij is, zonder een naam te noemen of ze te introduceren. Maar in ergere gevallen. Ja, is het echt niet te volgen? Is er eigenlijk geen touw aan vast te knopen? Omdat de ene zin helemaal niet verbonden lijkt met de volgende zin. Ja. En dan zijn het zulke flarden, dat wordt ook wel woordsalade genoemd. Ja. Omdat gewoon de woorden eigenlijk geen structuur meer hebben, maar gewoon een soort salade vormen. Ja. Dat is echt incoherentie waar schizofrenie onbekend staat. Onderschatten wij maatschappelijk vaak schizofrenie? Er wordt in de media wel eens, populaire media, wel eens wat lacherig over gedaan. Iemand denkt dat hij Napoleon is of zo, hij is een beetje geschift. Maar ik begrijp ook dat het is ook wel echt een dodelijke ziekte. Je gaat schizofrene mensen overlijden jong, gemiddeld gesproken. Klopt. Deels is dat door suïcide, doordat ze zelfmoord plegen. Ja. Deels ook doordat ze waarschijnlijk minder goede gezondheidszorg krijgen. Ja. Dus het zijn mensen die vaak wat teruggetrokken buiten de samenleving leven. Mm-hmm. Die minder goed hulp zoeken, die niet meedoen aan de screeningsprogramma's bijvoorbeeld. Ja. Die niet naar de dokter gaan met hartklachten. Dus die ook aan andere gewoon ja, lichamelijke... Zelf eigenlijk gewoon te gronden, ja. Hey, je hebt natuurlijk dus AI-taalmodellen. Die hebben jou enorm geholpen. Heb jij nou AI verder geholpen? Heeft AI jou verder geholpen? Wie heeft nu hierin... Ja, want jij maakt eigenlijk AI... gebruik van technologie. Ja, AI heeft duidelijk ons verder geholpen. Ja? Ja, en het leuke is dat nu opeens iedereen ook een beetje kent wat voor modellen wij gebruiken. Want iedereen kent nu ChatGPT. Terwijl je het eigenlijk al jaren deed. Ja, terwijl niet ChatGPT, want dat is vrij nieuw. Nee, oké, maar... Maar inderdaad, dat soort modellen gebruiken wij. Ja. En dat soort modellen die zijn dus supergoed in staat om normaal taalgebruik te maken. Want dat doen ze gewoon. Dus die herkennen wat normale spraak is. Ja. Dus die zijn ook heel goed in herkennen wanneer iets niet normaal is. Mm. Want zij weten hoe je een mens moet nadoen. Ja. Dus zij zijn supergoed in staat om te weten hoe taal hoort te zijn. En dus ook te meten wanneer het afwijkt. Ja, stel je voor, ik ga nu alle politieke speeches de komende weken in jouw taalmodel gooien. Denk je dat er een goede kans is dat een van de kandidaten lijsttrekker schizofreen is? Nee. Of niet per se namen te noemen. Nee, in een vroeg stadium van psychose zit en daarna premier worden. Ja. Nee, psychose niet. Eerder dementiële beelden, die sluit ik niet uit dat die erin zit. Psychose krijg je meestal vrij vroeg in je leven. Ja. Dus de meeste mensen krijgen een psychose rond hun puberteit of begin 20 jaren. Dus dan kom je niet meer in de politiek meestal. Okay. Jan, je gaat door met je werk. Je werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dus je ontwikkelt nu gewoon verder. Want je bent nu gepromoveerd, maar dat is pas het begin. Wanneer word je professor, denk je? Hoe lang duurt dat nog? Veel goede berichten over je gehoord. Ja? Ja, nee, geen idee. Nee joh, dat gaat me ook helemaal niet aan. Doe je best. Ik dank je zeer. Dan zeggen we altijd, hoor eerst. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ja, dat was dokter Janne Boer. Jongens, we gaan door met dokter Kees Keizer. Assistant professor. Ik ben gewoon medewerker. Toch niet zo stoer zo'n assistant professor. Klinkt toch mooi, hè? Maar verbonden aan de vakgroep Omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Initiator van het onderzoeksadviesbureau Motivatielab. Gepromoveerd op onderzoek. Ook cum laude, begrijp ik trouwens. Of alleen afgestudeerd cum laude? Nee, gepromoveerd cum laude. Oh, nou, toch lekker. Spreading of disorder. We gaan het hebben over vuil op straat. Gewoon een hele kleinburgerlijke irritatie, ergernis. Op straat gewoon zwerfvuil, vuilnisbakken die uitpuilen. Dat je denkt, wanneer gaat de gemeente wat doen? Mensen die iets uit een autoraam gooien. Ik vaar over de gracht gisteravond. Daar drijven de Red Bull blikjes. Ik krijg moordneiging. Als ik iemand zou kunnen neerschieten, zou ik het doen. Dat moment. Nou, ik zeg het eerder. Nou, het is ook wel leuk om te zien. We doen wel van die belevingsonderzoeken. Dus waar storen mensen zich aan? En ik denk dat... klopt niet helemaal, maar... grote criminaliteit en iemand die moorden gepleegd worden in de wijk... dat staat dan op nummer 2. En op nummer 1 komt ongeveer zwerfafval. En vaak gedeelde plaats met hondenpoep. Is dit een burgerlijke steen des aanstoots? Heb je het een beetje overdreven? Nou, daar zit wel iets... Wij storen ons, en dan kan je gelijk de vraag... waarom storen we ons zo aan zwerfafval? Het is gewoon het idee dat iemand anders blijkbaar lak heeft... aan jouw woonomgeving en dat zo even op straat klapt. Dat is wat we vaak zien in zwerfafval. Is het dus, als je het vervelend vindt, gemeenschapszin... of is het eigenlijk kleinburgerlijkheid? Wat is het nou? Ik denk dat het een combinatie is. En het is... eigenlijk de achterloosheid van iemand anders. Andere voorbeelden in onderzoek. Nou, bijvoorbeeld voordringen of zo. Dat is als je het bloed van iemand wil laten borrelen... dan laat maar voordringen. Maar dat is misschien ook in een land in Nederland... waarin we in gelijkheid, egalitair, iedereen is hetzelfde... jij moet niet denken dat je belangrijker bent. Dat speelt natuurlijk ook in dit land. En de ander mag zich niet meer permitteren dan de buurman. Nee, klopt. Dus is het in Nederland extra erg... Ja, dat is een goeie. Zeker in relatie tot landen... Kijk, er zijn ook landen waar zwerfafval gewoon minder een issue is. Daar wordt minder over nagedacht. En bij ons wordt het wel echt gezien als een soort overtreding naar jou bijna als persoon en naar de samenleving. Het is wel zo dat, kijk, als wij naar zwerfafval buiten kijken, dan zien we allemaal dat beeld wat jij net oproept. Mm-hmm. Iemand die daar even zo'n bak patat leeg eet en dat gewoon op straat klapt. Precies waar die staat, terwijl er op 2 meter een afvalbak staat. Ja. Dat is niet de realiteit. Dus de realiteit is dat het is een kleine groep die dat doet. En het gros is gewoon bijvoorbeeld weggewaaid. Wordt op bakken gezet omdat ze vol zitten. En op die manier verspreidt het. Ja. Maar in onze ergernis zien we allemaal die ene persoon. Er is niet altijd kwade trouwens, ook maar zeggen. Er is zoiets als de broken windows theorie, moet je uitleggen. Klopt. Het is een theorie, het is eigenlijk een idee. Het is een idee wat begonnen is vorige eeuw in New York. Daar hadden ze toen een piek in criminaliteit. Als ze het over moorden hadden, dan moest je in New York rond die tijd zijn. En ze hebben van alles geprobeerd en dat lukte eigenlijk niet. En toen is er een idee gepubliceerd in de Atlantic Monthly. Door Kellingen Wilson. En die zeiden, nou, weet je, als wij naar buurten kijken en we zien buurten en hoe die steeds verder verloederen en criminaliteit begint, dan kan je dat eigenlijk zien aan als er gebroken ramen ergens zijn. Ja. En zwerven van dat soort sporen, dan breidt dat langzaam uit. Dat is toen opgepikt door een politiechef die dacht, hier kunnen we wat mee. Ja. En die is vervolgens buurten gaan opruimen en schoonmaken. Ja. Op basis. Ja, dat is Giuliani, die later zelf een beetje politiek zwerfafval is geworden. Maar ja, maar die heeft dit als burgemeester heel hard aangepakt. Ja, ja. Schone straten. Want je hebt eigenlijk in het verlengde van deze theorie heb jij een steegje in Groningen onderzocht, begreep ik. Zeker. Gaan we wat van New York naar in Groningen? Nou ja, toch. Ik weet niet wat erger is. Maar wat was dat voor, zeker naast Vindicat of zijn of een ranzig kotsteegje? Wat was het? Dat zou een mooi onderzoeksgebied zijn geweest. Ja? Nou, het was een steeg waar veel fietsen geparkeerd werden. En eigenlijk wat wij daar wouden toetsen een beetje. Die broken window theorie heeft de vogelvlucht genomen. Er is een heleboel mee gedaan en ook zero tolerance is op gebaseerd. Maar wij wouden één element eigenlijk daaruit lichten. Is het zo dat als jij één regelovertreding ziet, dus dat andere mensen een regel overtreden hebben, dat het dan uit kan spreiden. Dat het dan waarschijnlijker wordt dat ook andere regels overtreden worden. Dus zwerfafval zet bijvoorbeeld aan dat we sneller andere borden negeren. Of gravity zet het aan tot het gooien van afval op straat. En dat blijkt zo te zijn. En zelfs zwaardere vormen van criminaliteit. Begrijp ik, in zo'n vies steegje vol gravity en zo ben je, ik zal niet meteen geneigd zeggen, de verkrachtingen nemen toe. Nou, misschien echt wel trouwens. Nou, dan wordt het een lang onderzoek. Maar het neemt wel af. En ik denk dat er heel veel contextfactoren een rol spelen. Mm-hmm. Maar het kan verlagend werken qua drempel op andere regelovertredingen. We hebben bijvoorbeeld stelen bekeken van het wegnemen van een envelop met geld uit een brievenbus. Werkt dat ook? In een vies steegje eerder dan in een schone straat. Steeg schoon en of de omgeving schoon. En maar komt dat omdat ze zich onbespied wanen? Dat ze denken, hier kan alles? Wat weten we dat dan? Nee, dat hebben we ook getoetst. Dat was ook ons idee natuurlijk. Ja? Is het dat jij kijkt naar afval op straat en dat is dan een indicatie voor, wordt er gehandhaafd? Ja. Is dat het proces alleen? En dat lijkt het niet te zijn. Oh. Het is, wij zijn eigenlijk heel erg gevoelig voor het gedrag van andere mensen. Mm-hmm. En dat heeft gewoon impact op ons. Dus als wij horen dat, puur de gedrag eigenlijk. De rest gooit niks weg, dus ik doe het ook niet. Het is, en niet zo rationeel, maar we laten ons er ontzettend door leiden. Ja. En als wij zien dat anderen zich heel hedonisch gedragen door zoiets op de grond gooit, dan zijn wij ook meer geneigd dat eigenlijk ook te doen. In Singapore zeggen ze gewoon, oké, $1,000, fine, lappen. Ja, dat is ook. Het is opvallend schoon op straat daar. Nou, dat is vaak de vraag, hè, als je mensen, want dat gevoel wat jij net schetste met zwerfafval en dat het bloed gaat borrelen, dan is de eerste reactie mensen en aanpakken dat zo. Mm-hmm. En een hoge boete erop. In Utrecht verhogen ze nu de boete van €7,500, geloof ik, voor, naast de vuilnisbak iets neersmijten of zo. Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje, je kan zeggen, repressief, typisch rechtsdenken. Maar je hoeft niet te doen, hè, dingen op straat flikkeren. Ik denk dat er een, want je kan het, boetes hebben gewoon effect. Wat jij zegt over van, weet je, als wij daar €1,000 op zetten, stokslagen of een sluipschutter op de Dom. Ja. Dat gaat wel werken. Ja, een sluipschutter. Ik denk dat ook wel afneemt. Ja. Dus dat gaat wel werken, alleen de hoogte heeft invloed, maar ook de kans dat je gaat. Waarom zou je het niet gewoon doen dan? Denk je dat die Utrechtse maatregel gaat werken? Ja, 75 naar 100, gaan ze dat voelen? Ik denk dat het risico Kijk, er zit een gedachte achter, ja, baat het niet, dus gaat het niet. Ja. Laten we maar doen. Maar ik denk dat je inflatie krijgt op regels op een gegeven moment. Dus als wij allemaal dingen introduceren waar we die niet gehandhaafd worden... Ja, maar dat is natuurlijk het punt. Als je het niet handhaaft en dan kun je het met camera's gaan doen... maar ja, wil je dat, dan krijg je natuurlijk echt van surveillance state. Ik heb 4 minuten 20 nog, met reclame erbij, hè. Dat ligt aan mij. 16-jarige jongens, daar moet je iets over vertellen. Want ik zit er een beetje geharnast in, ook een beetje om de zaak op scherp te zetten... Maar jij zegt, vaak zit er geen kwade trouw achter. En misschien ook een beetje onbewust gedrag. De 16-jarige, leg uit. Nou, de 16-jarige is een aparte categorie. Dus voor veel mensen zal het zijn... Weet je, het is verbazend hoeveel mensen hun best doen... en het eigenlijk wel proberen en een bekertje op de afvalbak balanceren. De 16-jarige is gewoon... De 16-jarige jongen is iets anders. Die in die fase zijn ze regelovertredend... is het mogelijk wat stoer? Is het misschien een middel om zich te verzetten tegen vandalisme zie je rond die tijd? Je hand even stilhouden. Dat is ook normoverschrijdend. Luister, hoor je jou trommelen. Dus... En die categorie, die overtreedt gewoon snel. Ja, ja. En eigenlijk zeg je, dat zit gewoon in de geest van de puber. Dat ga je niet veranderen. Dat is nou eenmaal zo. Voortschrijden van de tijd. Dat is een hele goeie. Dus zorg dat ze ouder worden. Is ook de periode dat ze waarschijnlijk wat crimineler zijn. Ja, late tieners. En ja, dan als twintiger. En dan krijg je een vriendinnetje. Dan wordt het allemaal weer wat braver. Waarschijnlijk, hopelijk. Ja, absoluut. Ja, leeftijd. Als je zo hoort, gaan we er niks aan veranderen. Je denkt, laat maar vallen. Laat maar gooien. We zien wel. Of niet? Heb je op voorstellen? Ja, zeker. Nou, ik denk dat het enerzijds is het, weet je, het komt voor en er zitten geen slechte intenties. Maar juist door het onderzoek wat laat zien hoe het verstrengeld is met andere regelovertredingen. Ja. En het eigenlijk een drempel verlaagt voor ander werk. Denk dat het juist een aanpaksgebied is. En hoe je het doet is, sancties is één, maar kader het heel duidelijk in. Laat zien dat heel veel mensen het goed doen. Ja, goed, dat is het bekende vliegje in de play waar je dan op moet pissen. En zo. Ja, iedereen richt daarop en dat zal dan wel werken. Dat heet dan nudgen. Klopt. Ja, dat is ook een cliché, hè, dat het zo werkt. Ja, ik weet ook niet of het voor iedereen werkt, het vliegje. Maar wel wat we nu zien in de communicatie is eigenlijk... en wat je ook in Amsterdam slaan, kranten open... het gaat alleen maar over hoe slecht het is en hoe slecht... en iedereen doet het slecht en slecht. En eigenlijk zeg je, het is een soort alsof je de reclame vervoert. Dat zien we ook in onderzoek. In plaats van te communiceren van iedereen doet het fout... laat zien hoe ontzettend veel mensen het goed doen... maar wel hoeveel mensen zich eraan storen. Ja, want als 98% het goed doet en 2% maakt er een rotzootje van... dan lijkt het nog steeds een rotzootje. Heb je voorbeelden van kleine ingrepen vanuit de burger of de overheid... of wat dan ook, waardoor het echt wel een stuk schoner kan worden optisch? Zeker. Noem er eentje. Naar buiten. De straatveegdag. Het klinkt als... Met z'n allen, ja? Het is ongelooflijk hoeveel impact het heeft. Ja, dus laat zien dat je zuinig op je buurt bent, ja. Het vegen van je buurtje maakt de ruimte minder anoniem. Maar we zien ook mensen worden vriendelijker, voelen zich veiliger. Het wordt schoner. Mm-hmm. En mensen gaan zich storen. Maar goed, de buurt. Kijk, als wij bij ons in de buurt gaan vegen, dan zijn het de bewoners. En ik heb toch stellig de indruk, sorry dat ik het zeg, maar ik woon in een buurt met heel veel buitenlandse studenten, toeristen, noem maar op. Dat zij de blikjes neersmijten. Dus ja, die gaan niet meevegen. Nee, maar het gaat ook niet. Moet stoppen. We gaan door. Ja, nee, is dat terecht of niet? Die ga je bereiken met... Ze vegen niet mee, maar je hebt wel impact op ze. Oké, we gaan erop door op de Jordkars. Dr. Kees Keizer, omgevingspsycholoog... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar dan nog even dit. Dit was natuurlijk ook de week van de vermoofzwerm... die wel even zijn wond aan het likken is, want ze gaan failliet. En de curator die moet natuurlijk een list verzinnen... om die dingen aan de praat te krijgen. En waar hebben we het eigenlijk meer gehoord? Laten we eens even terug naar 1954. De revolutionaire fiets van Pieter Hazenberg. Zijn vinding, die hij de veerfiets noemde, berust op het principe van opwinding en ontspanning. Tegen het achterwiel heeft hij een stalen veer gemonteerd die 15 meter lang is en die bij het ontspannen een kracht overbrengt op dat wiel die de berijder in staat stelt een snelheid van 25 km per uur te bereiken. 1 kilometer opwindend getrap geeft de fietser daarna volgens de heer Hazenberg 4 kilometer plezier. Of deze vinding het succes zal hebben dat de ontwerper ervan verwacht, kunnen wij niet beoordelen. Maar als zij gemeengoed wordt, zou het niet zo'n tour meer zijn om bijvoorbeeld de Tour de France uit te rijden. En zo is het maar net. We gaan straks ook naar de Tour met de heren van Radio Tour de France. Natuurlijk de Jordcast. Luisteren en voor nu blijven denken, blijven luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons.